حدیث 1328 به حدیثی داده بحث هنده ایتا کرن هکم رو بشخوی رابو و دست بشیش کانه ده چکر. عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال شیسی ابو هریره خود جرازی بد شیسی پیغمبری صلی الله علیه و سلم یابود اذا استيقظ احدكم من منامه يعني هكر ايك شوش خوا خرابو فتوضا ودسند جخوشيش فليستنثر ثلاثا سجرا بلا استنثار بك استنثار ابيا مروف وان تشتي بيس او الدفني دا بابجتي سجرا كفكر فان الشيطان شنكو هنديك الشيطان يبيت على خيشومه شافت من تلسر خيشوم أوي خيشوم بحسبني دفن إنسانية.